È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il Maragia. Για την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, συστήνουμε σε όλες και σε όλους τις υπηρεσίες περιποίησης νυχιών. Διότι αυτή η κυβέρνηση φροντίζει για το λαό, όπως ακούσατε εδώ, κάνει συστάσεις, όχι μόνο για την προστασία μας, αλλά και για την εμφάνισή μας. Και συστήνει σε όλους, για την παραμονή όμως και το ανήμερα, τι ακριβώς είπε, θα το ξανακούσουμε, φαντάζομαι. Συστήνει υπηρεσίες νυχιών. Μην πάτε τώρα σαν τσέλιγγες, να φτιαχτείτε λίγο. Όπως θα είναι όλα φτιαγμένα έτσι κι αλλιώς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ο κύριος Πέτσας από το Press Room, ο οποίος κάνει συστάσεις πολύ χρήσιμες για τον λαό, τον ελληνικό, τον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος μίλησε χθες στη Βουλή. Τον είδαμε, μια χαρά είναι, μας είχε λείψει, για να πει για τα λεφτά υπάρχουν. Τον κυνηγάει όλο αυτό και αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγηθεί τι ακριβώς είχε πει τότε, που έχουν περάσει τόσα χρόνια, σαν να έχουν περάσει αιώνες. Ο Άδωνης, και αυτός μίλησε επίσης στην Βουλή, έθεσε ένα ερώτημα. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του Μεγάλου Κεφαλαίου. Κυβέρνηση αυτή, για να ξέρετε εκεί στο Κουκουέ, για να ξέρετε και ποιοι είμαστε εδώ. Είμαστε η συνέχεια της λαϊκής παρατάξεως. Κοίτα τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτσώνουν με πόδια και με χέρια. Εμείς είμαστε με το μικρό μεσαίο και το μικρό και την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του Μεγάλου Κεφαλαίου. Si spara l'uomo cannone quando passa il faraone, apre il mazzo anche il pavone se lo chiede il Maragia. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του Μεγάλου Κεφαλαίου. Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν. Ποιος σκέφτηκε να το πει αυτό? Αν είναι δυνατόν, και απαντάει βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης, χωρίς να έχει τεθεί ερώτημα αν είναι του Μεγάλου Κεφαλαίου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι απέναντι στο Μεγάλο Κεφάλαιο. Κόντρα. Το έχει λιανίσει, το χτυπάει συνέχεια κάτω με κάθε της κίνηση και ενισχύει τους μικρούς, αν κάτι κάνει, τους μικρούς, τους φτωχούς, την αγροτιά, τα καταστήματα τα μικρά, τους εργάτες, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, συνέχεια η έγνοια της είναι αυτή. Πολύ σωστά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και το έθεσε και ως ερώτημα χωρίς να περιμένει την απάντηση. Η απάντηση βέβαια υπάρχει και πριν τεθεί το ερώτημα. Αυτό είναι το όμορφο με όλα αυτά. Θα πάμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Πέτσας, γιατί έχει να μας μιλήσει για τις μεταρρυθμίσεις που φέρνει αυτή η κυβέρνηση που δεν είναι του Μεγάλου Κεφαλαίου. Η εμπιστοσύνη όμως δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται κάθε μέρα. Καθώς η κυβέρνηση αφενός αντιμετωπίζει τις κρίσεις και αφετέρου συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, δεκάδες μεταρρυθμίσεις, που όλες έχουν ένα κοινό στόχο. Τις υπηρεσίες περιποίησης νυχιών. Καταπληκτικό. Θα περάσουμε μπροστά και θα φτιάξουμε την Ελλάδα μας όπως πρέπει. Θα περάσουμε μπροστά και θα φτιάξουμε την Ελλάδα μας όπως πρέπει. Και θα είμαστε περήφανοι και τώρα. Άλλη υπερηφάνεια. Όλο υπερηφάνειε. Λοιπόν, αφού θα φτιάξουμε τα νύχια με τι μεταρρυθμίσει που λέει ο κύριο Πέτσα, κυβερνητικό εκπρόσωπο, για το έργο τη κυβέρνηση, τι προτάσει και συστάσει που κάνει, φτιάχνουμε νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ και μετά πάμε να νιώσουμε υπερήφανοι. Θα περάσουμε μπροστά και θα φτιάξουμε την Ελλάδα μα όπω πρέπει. Και θα είμαστε περήφανοι και τώρα που η Ελλάδα μα κατάφερε να κρατηθεί όρθια στη μεγαλύτερη κρίση ανθρωπότητα εδώ και 70 χρόνια. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Γι' αυτό ψηφίζουμε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι τη Νέα Δημοκρατία στον προπολογισμό του κράτου. Για να συνεχιστεί αυτή η ανορθωτική προσπάθεια που έχει δώσει περηφάνεια στον Έλληνα πανταχού της γης και που ακούει παντού ο Έλληνας ότι η Ελλάδα μας τα πήγε καλύτερα από πολλούς άλλους. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθεια! Alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sogna tutti i suoi topazzi e diventare Maragia. Η μαλακία είναι υγεία, κάνει και μπράτσα. Ωραία φάτσα, είναι και οικονομική. Παρατά, παρατά. Θα περάσουμε μπροστά και θα φτιάξουμε την Ελλάδα μας όπως πρέπει. Και θα είμαστε περήφανοι και τώρα που η Ελλάδα μας κατάφερε να κρατηθεί όρθια στη μεγαλύτερη κρίση ανθρωπότητας εδώ και 70 χρόνια. Όλες οι χώρες όρθιες έχουν κρατηθεί, μην το πει κανείς, και πληγωθεί, βάναυσα. Όλες οι χώρες και μάλιστα οι περισσότερες χώρες τα έχουν καταφέρει καλύτερα από την Ελλάδα. Σε αυτή την κρίση, την παγκόσμια, της πανδημίας. Τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και οι λαοί τους νιώθουν, μάλλον δεν ξέρω αν νιώθουν υπερήφανοι, νιώθουν ασφαλείς, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νιώθουν ότι υπάρχει ένα σύστημα κρατικό ενισχυμένο από πριν, ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα στην πανδημία, που προστατεύει την υγεία, όχι στα λόγια και στις δηλώσεις δημοσιογράφων, παπαγάλων, υπουργών, βουλευτών και πρωθυπουργών, στην πραγματικότητα, στην πράξη. Και οι αριθμοί των νεκρών, των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων είναι μερικές δεκάδες, εκατοντάδες, όχι χιλιάδες όπως είναι εδώ. Όλα αυτά δεν μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανους και δεν θεωρούμε όλοι ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά μέσα στην πανδημία, ώστε να νιώθουμε και υπερήφανοι και να πανηγυρίζουμε, είτε συγκρινόμενοι με το Βέλγιο, είτε συγκρινόμενοι με τον εαυτό μας, όπως έκανε εδώ, και τη σκιά μας, όπως έκανε εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αφού λοιπόν κάνουμε νύχια, αισθανθούμε υπερήφανοι, θα πρέπει να νιώσουμε ελεύθεροι. Αυτό είναι λίγο ένα μικρό θέμα, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υλοποιήσαμε όσα σχεδιάσαμε. Ευτυχώς! Μπράβο τους! Αλλά οι στόχοι όμως παραμένουν. Να είναι πολίτες με στέρηση της ελευθερίας τους και μόνο και τίποτα άλλο. Να είναι πολίτες με στέρηση της ελευθερίας τους και μόνο και τίποτα άλλο. Το ξέρετε, θα ψωνίσετε με αυτό. Τι είναι αυτό? Εγώ τώρα ψώνισα και από την πόρτα. Και γρήγορα να φύγω, να την κοπανίσω. Κυνηγημένοι οι άνθρωποι. Παλιά τους κυνηγούσαν για άλλους λόγους. Τώρα ψωνίζεις με αγωνία στην πόρτα. Ό,τι πάρεις, πας στο σπίτι, βλέπεις αν κάνει. Μετά ξαναρχίζει τη διαδικασία. Και δεν ήξερε εδώ η κυρία, είναι κανάλι της Καλαμάτας. Έχει βγει έξω και αυτό το κανάλι με τη συνάδελφο. Και ρωτάει την το click away, την κυρία, την αγχωμένη. Που έτρεχε να σωθεί. Δεν ξέρω από ποιους. Από το Χρυσοχοίδη που μίλησε πριν για στέρηση ελευθερίας. Θα μείνουμε λίγο στα παλαβά του Click Away, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πολύ ωραία ιδέα. Όποιος το σκέφτηκε, οι επιτελείς που το σκέφτηκαν και το αποφάσισαν, χωρίς να έχουν κάνει τη σχετική προσομοίωση και χωρίς να από πριν προνοήσουν ελληνικό κράτος για τις συνέπειες, τις κωμικές και τις τραγικές. Μπράβο, συγχαρητήρια δύο φορές. Θα ξεκινήσουμε από τα βιβλιοπωλεία. Μία κυρία ηλικιωμένη πριν πήρε παιδικά βιβλία, γιατί παιδικά βιβλία ήθελε και δεν την αφήσαμε να πάρει μία χριστουγεννιάτικη κάρτα. Της την κάναμε δώρο. Θέλουν να πάρουν και σχολικά είδη, τετράδια, κασετίνες. Με τη διαταγή που έχουμε, απαγορεύεται να τα πουλήσουμε. Ήρθα να πάρω στυλό και διάφορα χρήσης, τετράδια και τέτοια. Γιατί σας είπανε? Ότι δεν μπορώ να πάρω απλά. Μόνο βιβλίο. Στα βιβλιοπωλεία, μόνο βιβλίο. Δίπλα ακριβώς, μπαίνεις με στο βιβλιοπωλείο μόνος σου, παίρνεις το βιβλίο, πας στο ταμείο, έρχεσαι σε επαφή, συγχρωτίζεσαι με τους όσους είναι εκεί μέσα, τους υπαλλήλους, τον υπάλληλο, δεν ξέρω εγώ, τον ιδιοκτήτη. Δεν μπορείς να πάρεις τετράδιο που είναι ακριβώς δίπλα. Ακριβώς δίπλα. Κάρτα, τίποτα. Την κάνανε δώρο, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να συμβεί. Όποιος το σκέφτηκε αυτό, πραγματικά είναι πολύ ευφυής, πολύ έξυπνος και νοιάζεται για την υγεία του λαού. Στα άλλα καταστήματα τώρα. Εάν έχω εγώ κάπου που μπορείς να το δεις στο παπούτσι, θα πρέπει να το δεις και με το σχέδιο να με πάρεις τηλέφωνο για να έρθουμε εδώ να κάνουμε ραντεβού και αφού αλληλοστείλουμε 50 μηνύματα, να έρθεις εδώ στο μαγαζί να βγω εγώ από έξω με το POS αν δεν το έχεις πληρώσει ηλεκτρονικά, με ασύρματο POS που πρέπει να προμηθευτώ εγώ ή να τρέχω καλώδια μέσα από το μαγαζί μου. Λοιπόν, να το πληρώσεις με την κάρτα σου, να σου το δώσω, να μην το δοκιμάσεις, να πας στο σπίτι. Εάν σου κάνει καλός, δεν σου κάνει, θα πρέπει να γυρίσεις με άλλο τηλέφωνο, με άλλο μήνυμα για να πάρεις το επόμενο νούμερο που πάλι δεν θα το δοκιμάσεις και θα πας πίσω στο σπίτι σου για να δεις αν σου κάνει. Είδα κόσμο να βγάζει το παντελόνι έξω. Και να, ναι, το είδα και να το κάνει έτσι απάνω του για να δει αν το κάνει ή όχι. Κολουντσινέλα, φινάντσα, σιριμπίντσελ, μαράτσα. Του και κόλλια, του και μπάλια, του και μάλια, μπαράτσα. Είναι άνθρωποι που είναι εκτός ζωής αυτοί που παίρνουν αυτά τα μέτρα. Καλύτερα να μας είχε κλειστά. Πάντα πάντρε, τα παντρίνο, άλτσα του και σου δυστήνω. Νομ πιζόνια, πιο πενσάρε, πέτσα του και μπαράτσα. Είδα ανθρώπους που για να αγοράσουν ένα πατελόνι είναι έξω από το μαγαζί και επικοινωνούν μέσω Facebook με μηνύματα. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Επίσης έλεγα και στον κύριο που με εξυπηρέτησε ότι το λιανεμπόριο δεν είχε ποτέ συγχρονισμό. Ακούς από τους απλούς ανθρώπους λογικά πράγματα και ακούς από τους υπουργούς ό,τι βλακεία μπορεί να πει κάποιο άτομο σε αυτόν τον πλανήτη. Πραγματικά. Εδώ μερικά περιστατικά, ειδικά αυτή η ιστορία με το παπούτσι, το παίρνεις, δεν μπορείς να το δοκιμάσεις, εκτός αν το κάνεις στο δρόμο όπως το κάνει η κυρία, αλλά απαγορεύεται, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, καραδοκούνε και τα συνεργεία να κάνουν τους ελέγχους. Το παίρνεις, το πας στο σπίτι, το φοράς. Και αν είναι μικρό, πρέπει να ξαναξεκινήσει την ίδια διαδικασία πάλι με μηνύματα, να κλείσει ραντεβού, click away, να το πας, να πάρεις ένα άλλο που κι αυτό δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα είναι, πώς θα κάτσει στο πόδι. Όλα αυτά πολύ ευφυή, πάρα πολύ ωραία, σύγχρονα και με σεβασμό στην υγεία των πολιτών και στην νοημοσύνη των πολιτών. Αυτά με τα παπούτσια. Έχουμε και παντόφλες. Πιο χάλια δεν μπορούσε να γίνει. Πέντε ζευγάρια δώσαμε όλη την ημέρα. Το κακό είναι ότι έχουμε και ένα ανταγωνισμό τον οποίο δεν γνωρίζετε. Τα σούπερ μάρκετ πουλάνε παντόφλες. Εμείς είμαστε παντοφλάδικο από το 1930. Και δυστυχώς πηγαίνετε σε ένα οποιοδήποτε να δείτε ότι τα προϊόντα όλα είναι κλειστά εκτός από τις παντόφλες. Εδώ λοιπόν αυτός ο κύριος που πούλησε πέντε ζευγάρια χθες με το click away λέει μια άλλη αλήθεια και κάτι που δεν ισχύει μόνο μες στην πανδημία, ισχύει γενικώς ότι τα μικρά μαγαζιά τρώγονται, κατασπαράσονται από τα μεγάλα μαγαζιά. Εδώ τα σούπερ μάρκετ, όντως τα σούπερ μάρκετ δεν πουλάνε μόνο παντόφλες, πουλάνε και έπιπλα, πουλάνε και ηλεκτρικές συσκευές, πουλάνε και παπούτσια, πουλάνε τα πάντα. Απλά αυτό ισχύει και τα προηγούμενα χρόνια σιγά σιγά. Μέσα στις δεκαετίες όλοι οι μικροί τρώγονται από τους μεγάλους. Απλά η πανδημία είναι μια τέλεια ευκαιρία, τέλεια πραγματικά ευκαιρία για να φαγωθούν μια και καλή όλοι αυτοί οι μικροί, να τους εξοντώσουν μέσα σε ένα εξάμηνο, εννιάμηνο και να συνεχίσουν ακάθεκτοι το έργο τους μετά τα μεγάλα πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, να κατασπαράσουν συνεχώς και να τρώνε όσο γίνεται περισσότερο. Αυτά τα λέει η ζωή. Ο υπουργός τα λέει η ζωή και τα λέει ο άνθρωπος που έχει μαγαζί με παντόφλες από το 1930 και διαπιστώνει την αδικία που γίνεται απέναντί του εις βάρος του με αφορμή την πανδημία. Γιατί και πριν τα πράγματα ήταν κάπως έτσι. Αυτά τα λέει ο απλός άνθρωπος που είναι η λογική. Έρχεται όμως ο υπουργός και λέει άλλα. Λοιπόν, κυβέρνηση που να έχει δώσει τόσα χρήματα και να έχει στηρίξει με τέτοιο τρόπο τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει από το 1830. Και τη συνθήκη του Λονδίνου. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Εμεί όλοι σε λεπρίζει λόμο νερό. Ενώ όλοι αρέσει λόμο νερό. Και τι είναι, τι τρατίνο να είναι τέλο. Φιλοκαλούμεν με τευτελεία και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακία. Ακοπέρτο του τον τόρο. Εγώ είμαι αλλασά του όλο, όλο, όλο. Με πετσάρα, δεν με τώρα, μαρακιά. Δεν έχει υπάρξει από το 1830 και τη συνθήκη του Λονδίνου. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Νομίζω Καποδίστριας κάτι ήθελε να κάνει με τα μικρομεσαία, κάτι με τις πατάτες και όλα τα υπόλοιπα. Κάποια ενίσχυση είχε δώσει. Με αυτόν συγκρίνεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτή η κυβέρνηση. Έχει κάνει τόσα όσα δεν έχει κάνει καμία κυβέρνηση από το 1830 από τη συνθήκη του Λονδίνου. Αυτά τα είπε στη Βουλή, έχουν καταγραφεί δηλαδή, υπάρχουν στα πρακτικά. Οι μικρομεσαίοι δεν έχουν την ίδια άποψη βέβαια. Την έχει μόνο ο υπουργός. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Άλλα λέει ο υπουργός και άλλα λένε οι άνθρωποι που είναι στην καθημερινότητα και ζούνε το πρόβλημα και το θέμα από μέσα. Γιατί από το βήμα της Βουλής ή από το κανάλι πολλά λέγονται. Πρώτη λοιπόν η κυβέρνηση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων, αλλά όχι μόνο σε αυτό, όπως λέει η Σοφία Βούλτεψη. Δεν είναι δυνατόν να λέει δεν έχει ενισχύσει το ΕΣΥ, άκουσα την κυρία Νοτοπούλου. Το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί όσο δεν ενισχύθηκε ποτέ. Έχουν γίνει προσλήψεις, έχει αυξηθεί εντυπωσιακά σε σχέση με τις άλλες χώρες ο αριθμός των κλινών ΜΕΡ. Το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί όσο δεν ενισχύθηκε ποτέ. Καταπληκτικό. Από τη συνθήκη του Λονδίνου, προφανώς, και το ΕΣΥ είναι η ενίσχυση τέτοια όσο και από τότε που γίναμε κράτος. Δεν έχουμε γίνει δηλαδή. Επισήμως οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν ότι θα γίνουμε κράτος και από τότε καμονόμαστε ότι έχουμε κράτος και έχουμε και υπουργούς και έχουμε και βουλευτές και λένε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ότι έχουμε παγκόσμιες πρωτιές. Ότι τα πάμε πολύ καλά στην πανδημία. Ότι έχουμε ενισχύσει τους μικρομεσαίους από 200 χρόνια τώρα, πρώτη φορά τόσο πολύ. Ότι το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί όσο κανένα άλλο εθνικό σύστημα υγείας στον πλανήτη. Η Βούλτεψη το έχει πει αυτό και παλιά, έχει κάνει μια σύγκριση με τον πλανήτη. Και τώρα χρησιμοποίησε το όσο ποτέ. Πολύ ωραία περνάνε οι βουλευτές. Είναι πολύ ικανοποιημένοι με το έργο τους, που μόνο αυτοί το βλέπουν.

Γεια σου, Αποστόλη. Στέφανος από Ζυρίχη. Γεια σου, Στέφανε. Ήθελα να πω πρώτον σκατά στους φασίστες και δεύτερον. Αυτό είναι ωραίο για να ξεκινάει η εβδομάδα, να ξεκινάει η μέρα, είναι κάτι χρήσιμο. Και ήθελα να πω απλά αυτό που σκέφτομαι, ότι όσοι συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία τώρα, μπορεί να μην είναι όλοι φασίστες και ρατσιστές, αλλά ο ρατσισμός και ο φασισμός που αποπνέει αυτό το κόμμα δεν τους τρομάζει και δεν τους αποστρέφει. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Yeah. Λοιπόν, να σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό το οποίο δεν το λέει κανένα κανάλι, ούτε ραδιόφωνο, στην Καρδίτσα όλες οι υγειονομικές περιφέρειες από το 2021 τα ξαναπήρε ιδιώτης εργολάβος. Τους απειλεί ήδη. Ωραία. Δεύτερον, ναι, καλά τους κάνει, μπράβο, έχεις δίκιο. Δεύτερον, πολύ καλά πάει. Είναι, ναι. Είναι ανώμαλοι, θέλουν να ασύρματο POS, να είσαι σε ουρά 9 ατόμων, λες και στην Ερμού τα μαγαζιά έχουν την ασφάλεια. Όλοι θα κάθονται στην Ερμού, ένα θα πιάνει τον κόπο του αλουνού. Και τι θα γίνει, τίποτα, σκατάκι εκεί. Εγώ θα ξαναψηφίσω. Όχι η Κουκουέ τώρα, Νέα Δημοκρατία, γιατί γουστάρω αυτή την ανομαλία που συμβαίνει. Αποστολή, άμα θες να ψωνίσεις δονητή, ποιο νούμερο πατάς? Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει, τι να σου πω, είμαι εξοπλισμένος, πήρα πριν την καραντίνα ό,τι χρειάστηκα. Ναι, αλλά χριστουγεννιάτικο, δεν θα πάρεις κάτι? Τι είναι, σαν το βρακί το κόκκινο που πρέπει να φοράς για να σε βρει ο χρόνος? Ναι. Έχω πάρει το εργαλείο το σωστό όταν χρειάστηκε, ναι. Από εκεί και πέρα δεν έχω δονητή εποχής. Για σένα αποκλειστικά, πώς θα γίνεται με το καινούριο μέτρο? Θα στη βγάζεις, θα στο βγάζεις στο πεζοδρόμιο, θα σου λέει αυτό σας αρέσει? Και θα το δοκιμάζεις, που θα ήταν αναλόγως τώρα, τι να σου πω, υπάρχουν δυσκολίες. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του μεγάλου κεφαλαίου. Κυβέρνηση αυτή, για να ξέρετε εκεί στο Κουκουέ, για να ξέρετε και ποιοι είμαστε εδώ. Είμαστε η συνέχεια της λαϊκής παρατάξεως. Αϊ, θεμ την τροπή. Εμείς είμαστε με το μικρό μεσαίο και το μικρό και την ραχογκογαλιά της ελληνικής οικονομίας. Είστε παρά. Αυτό το συνέχεια της λαϊκής παρατάξεως το λέει για καλό ο Άδωνης. Είναι αυτή η παράταξη που κυριάρχησε μετά τον εμφύλιο και έφτιαξε αυτή την Ελλάδα που βλέπουμε. Στα περισσότερα χρόνια ήρθαν μετά και οι σοσιαλδημοκράτες και οι αριστεροί. Αλλά ο βασικός καμβάς φτιάχτηκε από αυτούς. Το φόντο, το πολύ όμορφο, φτιάχτηκε από αυτούς. Το λέει και Καμαρώνη. Δεν είναι της παρούσης βέβαια. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής σχετικά με τη συμπεριφορά της Τουρκίας μπορεί να διατυπωθεί με μία φράση. Τον ήπια. Καταφέραμε μία στρατηγική νίκη. Αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Ο κύριος Πέτσας επανέλαβε την τακτική της κυβέρνησης λέγοντας ότι δεν θέλαμε να επιβάλλουμε στην Τουρκία κυρώσεις, απλά το συζητάμε 5 μήνες εφαρμόζοντας το ρητό «Δεν γαμάς που δεν γαμάς, δεν πας για κανένα ψάρεμα». Το οποίο ρητό δεν κολλάει πουθενά, αλλά δεν υπάρχει και κάποιο άλλο καλύτερο. Παραγγείλτε από τώρα για να προλάβετε. Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τις αγορές του Πάσχα. Επειδή αναμένεται έντονη κίνηση για την πασχαλινή αγορά, το Υπουργείο συστήνει να κάνουμε από τώρα τις παραγγελίες μας ώστε να έχουν έρθει μέχρι το Πάσχα. Η καμπάνια αναφέρεται κυρίως σε νονούς, στους οποίους συστήνεται να παραγγείλουν από τώρα λαμπάδες για να προλάβουν να τις δώσουν στα βαφτιστήρια μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Για το λόγο αυτό, ξεκινάει την άλλη εβδομάδα σχετικό πασχαλινό σποτ με τη συμμετοχή του Πέτρου Γαϊτάνου, το οποίο θα μεταδίδεται καθ' όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Πάλι Γαϊτάνος γαμά το φελέκι μου γαμά. Πάλι! Αλεγρενά και στην περίφημη βίλα του θα περάσει τα Χριστούγεννα ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, στο τραπέζι που θα στρωθεί εντός της υπερπολυτελούς βίλας θα σερβιριστούν σαλάτες με φρούτα και ξηρούς καρπούς, τυρόπιτα, χωριάτικο λουκάνικο με πορτοκάλι και γαλοπούλα γεμιστή. Τρομάρα τους. Η γαλοπούλα γεμιστή τους μάρανε. Τέλος πάντων, γύρευε τι θα έχει γέμιση. Κάστανα, ρύζι, κουκουνάρι και πού βρέθηκαν όλα αυτά. Σε αυτά θα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Το έσχος της αριστεράς πια δεν έχει όριο. Κάπου έλεος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Απέναντι σε αυτή την κρεπάλη πλούτου και υπερβολής, ο Πρωθυπουργός μας θα περάσει τα Χριστούγεννα στο διαμέρισμά του μόνο με την οικογένειά του, τρώγοντας ένα λιτό γεύμα που περιλαμβάνει κοτόπουλο στήθος, πατάτες φούρνου και σαλάτα μαρούλι. Αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς δεν έχουμε βίλες σαν τους άλλους. Εμείς μένουμε σε διαμέρισμα χωρίς ασανσέρ και ηλιακό και πληρώνουμε οριακά τα κοινόχρηστα, ενώ την μπουγάδα μας την απλώνουμε στον ακάλυπτο». Δήλωση συμπαράστασης έσπευσε να κάνει συντετριμμένος ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ιδανικός καιρός για να συνοστιστούμε σε ουρές έξω από καταστήματα. Click away λέγεται βλάχο προς τον Μπαλούρδο εδώ που λέει για συνοστισμούς έξω από τα καταστήματα. Είναι ένας sick τρόπος να ψωνίζουμε το 2020, το οποίο τελειώνει. Χτες ανάψαν και τα φώτα στην πλατεία Συντάγματος, ο Δήμαρχος της Αθήνας, εκεί το δέντρο, φωταγωγία, τα κλασικά. Σε άλλες στιγμές θα είχε ζωντανές συνδέσεις, θα είχε κόσμο, χειροκροτήματα, ομιλίες, τίποτα από αυτά. Έγιναν αλλιώς. Είχαν και μια ιδέα εκεί στο Δήμο της Αθήνας, να μην πατήσει το κουμπί ο Δήμαρχος της Αθηναίων, αλλά ένας εργαζόμενος, ο πιο παλιός εργαζόμενος, ο οποίος λέγεται και Διονύσης. Είχαν κάνει και ένα βιντεάκι πριν που έδειχνε το Διονύση, τον εργαζόμενο από το 1982 στο τμήμα εκεί του ηλεκτροφωτισμού, μέσα στο Δημαρχείο, να ανάβει στα εργαστήρια εκεί, να ανάβει τα φωτάκια, να τα δοκιμάζουν, και κατέληξε όλο αυτό το βίντεο και μετά πάτησε το κουμπί. Αυτό το έκανε ο Δήμαρχος, όπως θα ακούσουμε τώρα, για να μην πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας και να μην είναι μια επικοινωνιακή, άλλη μια επικοινωνιακή κίνηση του ίδιου του Δημάρχου. Είδα όμως φέτος, κύριε Δήμαρχε, και ήταν πολύ ωραίο και το μήνυμα αυτό το ανθρωποκεντρικό που κάνατε. Και είχαμε την ευκαιρία και εμείς οι δημότες να δούμε το Διονύση, έναν από τους πιο παλιούς εργαζόμενους και έναν άνθρωπο που είναι στο κεντρικό σύστημα του Δήμου, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή? Την κάναμε πάρα πολύ συνειδητά. Γιατί συνήθως αυτό που γίνεται με το άναμα του δέντρου είναι ότι βγαίνει ο Δήμαρχος, ο εκάστοτε Δήμαρχος, και κάνει τον ωραίο. Κάνει επικοινωνία, κάνει πολιτική. Εγώ ήθελα φέτος να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να ρίξουμε το φως σε αυτούς τους ανθρώπους που μας δίνουν το φως. Ο κύριος Διονύσης είναι ένας από τους παλαιότερους, αν όχι ο παλαιότερος εργαζόμενος στο Δήμο. Είναι, νομίζω, από το 1982. Μένει στα Σεπόλια, πάπου προς πάπου, Βέρος Αθηναίος, ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του στο Δήμο Αθηναίων εδώ και δεκαετίες. Και είναι ένας από τους πολλούς αφανείς ήρωες του Δήμου μας. Εδώ λοιπόν ο Δήμαρχος της Αθήνας κάνει αυτό που κατηγορεί ή που δεν ήθελε να γίνει. Παίρνει αυτό στα φώτα της δημοσιότητας. Όλο αυτό ήταν μια ακραία επικοινωνιακή κίνηση και μόνο επικοινωνιακή. Κανένα ενδιαφέρον για κανένα εργαζόμενο, για καμιά ιστορία, για κανένα Βέρο Αθηναίο βέβαια. Έκατσαν και σκέφτηκαν εκεί τα επιτελεία να βρουν μια ιδέα που να φεύγει από τα συνηθισμένα, ναι. Και έτσι έβαλαν τον Διονύση, τον Χ. Διονύση, να πατήσει το κουμπί, αλλά καρπώνεται και αυτή την κίνηση, χωρίς να την έχει κάνει, να πατήσει το κουμπί δηλαδή, ο ίδιος ο Δήμαρχος. Είναι φώτα επικοινωνιακά, είναι τρελή επικοινωνία, πρωτότυπη ιδέα που όμως γυρίζει πολλαπλασιαστικά υπέρ του Δημάρχου που το έχει κάνει. Υπάρχουν και Δήμαρχοι στην Ελλάδα που όντως έχουν μια άλλη σχέση με τους εργαζόμενους και αναδεικνύουν το έργο των εργαζομένων. Αυτό γίνεται αυθεντικά, κανονικά, ανθρώπινα. Και υπάρχουν ιδέες που βγαίνουν από αποστηρωμένες συσκέψεις χαρτογιακάδων που καταλήγουν σε τέτοιου τύπου εφιολογήματα και τεχνάσματα για να το πουλήσουν μετά ότι κάτι έχουν κάνει διαφορετικό. Δεν κρύβεται ούτε το ένα, δεν κρύβεται ούτε το άλλο. Να σου πω, από Νάπολη σε παίρνω, ναυτικός. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την Παρασκευή, για την αφιέρωση που έκανες για τη γυναίκα μου, το παιδί μου. Κοίταξε να δεις, άμα δεν είχα προσωπική σχέση με τη γυναίκα σου, δεν θα την έκανα την αφιέρωση. Δηλαδή, ειλικρινά να σου μιλήσω, τώρα δεν το έκανα για σένα. Θα χαρεί πολύ να τα ακούσει αύριο. Λοιπόν, να σου πω, εσύ τι να στιγμούλτεψε, ρε. Δηλαδή, πραγματικά να μην μπορεί να μιλήσει κανένας ούτε στη Βουλή πια, έτσι. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω, δεν σας έχω δώσει λόγο. Δεν σας έχω δώσει το λόγο, καθίστε κάτω. Στιγμούλτεψε είναι τέλειο. Αφήστε την, δώστε τις αξιώματα θέσεις να ξεδιπλώσει αυτό το ταλέντο. Μακάρι. Ναι. Ήταν όλα αυτά τα χρόνια αυτό κρυμμένο. Το έπαιζε δημοσιογράφος και καλά τάχα της, με το όνομα του πατέρα της, εντάξει, τώρα

κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν να φωλιάσουν λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Αυτή είναι η εκτέλεση με τη Βίκη Μοσχολιού. 1971, Άκης Πάνου, μουσική και στίχη. Και η Μοσχολιού το τραγουδάει, το έχουμε τραγουδήσει όλοι. Όπως ακούτε εδώ, η πρώτη αγάπη, έρωτες, με πολύ ωραίους στίχους, με πολύ ωραία προσέγγιση. Το τραγούδι αυτό είχε βγει όμως και το 1967. Ήταν η πρώτη εκτέλεση τότε. Το είχε γράψει ο Άκης Πάνου πάλι, με τραγουδιστή τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και τη Χαρούλα Λαμπράκη. Κόπηκε όμως από την Χούντα τότε και αναγκάστηκε να φτιάξει αυτό που ακούμε τώρα με τη Βίκη Μοσχολιού. Γιατί η πρώτη εκτέλεση που τραγουδούσε ο Μπηθηκότσης είχε άλλους στίχους, πάλι από τον Άκη Πάνου, και μίλουσε για τη φτώχεια που έχει έρθει πάνω στη ζωή μας και αυτά η Χούντα δεν τα επέτρεπε, γιατί τότε πρέπει να ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Δεν έπρεπε να ακούνε τίποτα για φτώχεια, τίποτα για κατατρεγμό, τίποτα απολύτως. Οπότε βγαίνει το 67, κυκλοφορεί για 15 μέρες, το παίρνει χαμπάρι Χούντα, το κόβει τελείως. Και αναγκάζεται πάλι μέσα στη Χούντα να το βγάλει με αυτούς τους στίχους που ακούμε από την Βίκη Μοσχολιού. Να ακούσουμε τι πρωτοβγήκε το 67. Η μιζέρια κομμάτιασε η φτώχεια την καρδιά. Δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια και έγινε η ζωή τόσο βαριά. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά απ' τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Εντάξει, είναι και τα δύο διαμάντια, όποια εκδοχή και να διαλέξει κανείς. Εδώ το ρεφρέν λέει: θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια, μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια, θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Και η μετέπειτα εκδοχή με τη Μοσχολιού έλεγε: θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν να φωλιάσουν λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Μεγάλο και στο ένα τραγούδι, μεγάλο και στο άλλο τραγούδι. Η μικρή ιστορία αυτού του πολύ ωραίου τραγουδιού και οι δύο εκτελέσεις είναι εκπληκτικές. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού, τα υπόλοιπα αύριο. Έλα ρε κουνούμα, λέ. Έλα. Δεν μου λες τι φρούτο είναι αυτό το φασιστάριο που σε παίρνει και σε βρίζει καινούριο. Α, στον ωραίο σου, εμένα μου αρέσει. Να βάζει την ψωλή του Πατακού και του Παπαδόπουλου να βάζει στον κόλο σου. Λοιπόν, αν κάνετε που λες κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Καλός είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι άριστος. Έχει τελειώσει αυτός κάποιο Χάρβαρντ, κάποιο Νέιμα. Κοίτα, δεν είναι σε επίπεδο ψαριανού στο θέμα αριστείας. Για να πληρώνουμε την πελατεία μας και τους κολλητούς μας. Ναι, αλλά πιστεύω ότι κάτι έχει. Αποστολή, το ζητούμενο ξέρεις ποιο είναι? Πως όλοι αυτοί οι πουσταράδες που το παίζουν πατριώτες και αρχιπλιά, γιατί όπως ξέρεις ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων, μόλις γίνεται κάτι βάζουν τα κουνούμελα μπροστά, καταλαβαίνεις, γιατί τα κουνούμελα έχουν τάντερα να καθαρίσουν. Καλά, αυτό είναι παλιό. Όλοι αυτοί μόνοι τους και υπέρ της πατρίδος δεν έχουν πολεμήσει ποτέ, οπότε. Σωστός. Πάντα με το κατακτητή ήτανε, πάντα με κάτι αυτοεξορίες στα Παρίσια, πάντα με κουκούλες, τα γνωστά, τα γνωστά. Τα γνωστά. Ξέρεις όμως είναι δύσκολο πράγμα να είσαι εξορία στο Παρίσι, να πίνεις εσπρεσάκι τώρα κοντά στο. Δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο, απλά ανέφερα τι κάνανε. Εύκολο σε καμία περίπτωση δεν είναι. Και ο Κούλης, ας πούμε, όταν ήταν εξόριστος, ήταν δύσκολα γι' αυτό. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Τι τώρα, δεν είχε μπεμπελάκι. Τώρα άσε με τώρα. Εμείς ξέρουμε, ένας θεός ξέρει τι πέρασε.